Mydla psa? Panie Pascalu, no jakby to... A widziała pani? No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w niej pewnie jest więcej okazji. No i z darmową dostawą z sklepu. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła ósma w piątek, 14 dzień listopada. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis na antenie programu trzeciego. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. W nocy rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny zmasowany atak na Kijów. Są co najmniej dwie ofiary śmiertelne. Rząd nie ulegnie szantażowi prezydenta, mówi minister koordynator służb specjalnych, a chodzi o odmowę promocji oficerskich. $1 miliard można wygrać w USA, trzeba tylko trafić w kombinację. Możliwości jest wiele, konkretnie 290 milionów. Co najmniej dwie osoby zginęły, a 25 zostało rannych w nocnym ataku na Kijów. Rosyjska armia wykorzystała rakiety balistyczne i drony. Wśród rannych jest kobieta w ciąży oraz dziecko. Ofiary śmiertelne to małżeństwo 70-latków, w których mieszkaniu zawalił się strop. Zadzwonili do mnie sąsiedzi, że był przylot. Jak wszedłem do mieszkania, to zobaczyłem, że wszystko jest zniszczone. Znaleźli ich pod gruzem, sufit spadł na łóżko. Relacjonował ukraińskim mediom syn ofiar. Rosyjski atak spowodował zniszczenia i pożary w budynkach i obiektach infrastruktury w niemal wszystkich dzielnicach Kijowa. Rosjanie do ostrzału ukraińskiej stolicy użyli m.in. trudnych do strącenia rakiet balistycznych. Z Mościsk na Ukrainie, Paweł Buszko, Polskie Radio. Rząd nie ulegnie szantażowi prezydenta, powiedział minister koordynator służb specjalnych. Tomasz Siemoniak skomentował w ten sposób odmowę Karola Nawrockiego podpisania promocji na pierwszy stopień oficerski w służbach specjalnych. My sobie z tą sytuacją oczywiście poradzimy, no po prostu będzie służba trochę inaczej funkcjonowała bez tych oficerów. Natomiast to jest po prostu niemoralne działanie wobec tych ludzi, którzy włożyli wielką pracę, którzy swoje życie postanowili związać ze służbą i w jednym z najważniejszych momentów dla każdego funkcjonariusza, czyli w dniu, kiedy zostaje oficerem, zostali tego pozbawieni. Prezydent odmówił podpisania oficerskich promocji w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Informację tę przekazał premier Donald Tusk. Chodzi o 136 młodych żołnierzy. A gościem rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzieży usłyszał Patryk M., pseudonim Wielki Buł. Lubelska prokuratura ma dziś poinformować o czynnościach przeprowadzonych z jego udziałem. Wielki Buł do prokuratury w Lublinie został przetransportowany w eskorcie policji, a także kontrterrorystów z aresztu śledczego w Szczecinie. Przesłuchanie trwało jednak bardzo krótko, bo Wielki Buł odmówił składania wyjaśnień. O szczegółach mówią pełnomocnicy oskarżonego, adwokaci Krzysztof Weiss oraz Łukasz Isenko. W zakresie tych zarzutów nie przyznał się do ich popełnienia i na tym etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień. Jeżeli chodzi o dalsze losy podejrzanego, w najbliższym czasie sąd będzie podejmował decyzję. Jeżeli chodzi o kwestię tymczasowego aresztowania. Po zakończeniu czynności Wielki Buł został przetransportowany prawdopodobnie do aresztu śledczego w Lublinie. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. O trzech możliwościach po wecie prezydenta w sprawie utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry mówi ministra klimatu i środowiska. Paulina Henning-Kloska oceniła decyzję Karola Nawrockiego jako polityczną. Scenariusze dalszych działań przygotował zespół w ministerstwie. Po pierwsze, to utworzenie części innego parku na tym terenie, bo można zrobić drogą rozporządzenia Rady Ministrów. Druga rekomendacja, utworzenie rezerwatu na terenie Międzyodrza, to robi minister klimatu ze swoimi jednostkami we własnym zakresie. I trzeci element to ustawa obywatelska. Takie trzy elementy uznaczyliśmy za godne do przedłożenia samorządom. W poniedziałek Paulina Henning-Kloska pojedzie do Szczecina, by rozmawiać z samorządowcami o dalszych działaniach. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry miał obejmować cenne przyrodniczo tereny w okolicach Szczecina i Widuchowej. Żyje tam ponad 230 gatunków ptaków, czyli niemal połowa wszystkich gatunków spotykanych w Polsce. Prawie $1 miliard jest dziś do wygrania w grze liczbowej Mega Millions w USA. Amerykanie tłumnie ruszyli do kolektur, ale szanse na poprawne wytypowanie wszystkich liczb wynoszą niewiele więcej niż 1 do ponad 290 milionów. Znaczną część wygranej trzeba też będzie oddać fiskusowi. W Mega Millions nikt nie wygrał od 39 losowań, Dlatego pula urosła teraz do kwoty wynoszącej 965 milionów dolarów. W 2025 roku tylko czterech szczęśliwców poprawnie w tej grze wytypowało szczęśliwe numery, inkasując od 112 do 348 milionów dolarów. Losowanie odbywa się dwa razy w tygodniu. Across America with Mega Jackpots. It's Mega Millions. Jednak to, ile zwycięzca faktycznie zgarnie, zależy od wybranej formy wypłaty i miejsca zamieszkania. Podatki stanowe mogą zmniejszyć pulę nawet o 105 milionów dolarów, a zwycięzcy z 8 stanów zatrzymają największą część z prawie miliarda dolarów nagrody. Wśród nich są m.in. Floryda, Kalifornia czy Teksas. Najwyższa w historii wygrana w Mega Millions, która jest też światowym rekordem, padła w listopadzie 2022 roku i wynosiła ponad 2 miliardy dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj ważny dzień, o tym Darek Urbanowicz. No właśnie, bo gramy z Holandią. Miejmy nadzieję, że nasi kibice nie będą mieli powodu do gwizdania na Roberta Lewandowskiego, tak jak kiedyś na Kazimierza Dejnę na Śląsku, a nasi powalczą godnie, choć awans z pierwszego miejsca jest absolutną mrzonką. Gramy o utrzymanie drugiej pozycji w tabeli i walkę o mundial w wiosennych barażach, najlepiej będąc losowanym z pierwszego koszyka, mówi selekcjoner Jan Urban. Na dzień dzisiejszy oni mają zdecydowanie większy potencjał, co nie oznacza, że my nie chcemy nawiązać z nimi równorzędnej walki. Naszą strategią do meczu, sposobem, chcemy im jak najbardziej utrudnić życie. Ostatnio w Rotterdamie było równorzędnie, 1-1. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym w Warszawie o 20:45. Tenisowy świat elektryzuje turniej Masters w Turynie. Tam w półfinale pojedynek Jannika Sinnera z Alexem de Minorem. Wieczorem dowiemy się, z kim o finał zagra Carlos Alcaraz. Czy będzie to Aleksander Zwierew, czy Felix Auger-Aliassime. A w kraju magnetycznie zapowiada się turniej w pucharze Billie Jean King. Polska, a zasadniczo reprezentacja Polski kobiet w tenisie, dziś w Gorzowie od 15:00 będzie grała z Nową Zelandią, a w niedzielę z Rumunią. Gwiazdą numer 1 bezwarunkowo Iga Świątek. Skończyłam już ten etap sezonu WTA i w pełni mogę w pewnym sensie skoncentrować na tym, co dzieje się tutaj, nie myśląc na przykład o tym, że jeszcze mam tyle turniejów do zagrania, trochę mi pomaga i czuję taką większą swobodę i to, że w pełni właśnie te reprezentacje mogę się poświęcić przez ten tydzień i mam nadzieję, że też pokażemy tu jak najlepszy tenis i ludzie z całej Polski przyjadą. Zobaczyć Igę Świątek przed własną publicznością grającą w biało-czerwonych barwach. Tu wszystko się zgadza. Do ciekawego transferu kolarskiego doszło w krajowym peletonie. Paweł Bernas przeszedł z grupy Mazowsze Serce Polski do Vostera. Ten sezon był jednym z najbardziej udanych sezonów w mojej karierze. Wicemistrzostwo Polski na szosie, Mistrzostwo Polski w short tracku, powołanie i start w Tour de Pologne i ogółem stabilna, dobra forma przez cały sezon. Mam nadzieję utrzymać tą tendencję. Teraz na parkietach Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Wisła Płock przegrała z Barceloną 24-30, a Industria Kielce w ostatniej sekundzie uratowała remis z Olborgiem 32-32. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Ja tylko dodam, że Darek jeszcze wróci w specjalnym wydaniu serwisu o 8:31, bo będziemy kwestię meczu rozwijać. Grzejemy temat meczu z Oranje. Oranje. Dodam jeszcze, że, uwaga, mrzonka piszemy przez FZ, a mrzawka, mrzawki dziś nie będzie, przez Z z kropką. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. Pani Teresa, do pani jest telefon. No i dzwoni do mnie znajoma. Pyta, to na jakim statku jest? Ja wiem, jak to. Przecież wiesz o tym doskonale, że na promie na Heweliuszu. A ona mówi, słuchaj, Heweliusz miał wypadek. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Jest 9 minut po 8. Ja teraz jeszcze tutaj jedną rzecz muszę wykonać. Kasiu, widzisz to? Bo oczywiście przychodzą maile i telefony w sprawie tajfunowej. Proszę się teraz złapać! Dysze wystrzeliwują wodę prosto w resztki sosu. Zaschnięty makaron kawałek po kawałeczku odpada z brudnego talerza. Ostrożnie! Tajfun. Huragan dla brudu. Zapraszamy do Trójki. Coś nieprawdopodobnego przygotował Michał Jędrkowiak przed 7. Chyba gdzieś powtórzymy ten materiał w całości o Arkadiuszu Zmywie, zwanym także Zmywarkiem. Katarzyna Fist-Wojtkowska, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk, 22,7 Trójek. To jest jego pseudonim i Michał Nogaś. Polecamy się dziś do 9. Skomentować wiadomości sportowe. Pan redaktor powiedział, że Industria w ostatniej sekundzie uratowała remis z Aalborgiem, ale chyba bardziej adekwatne byłoby powiedzenie, że w ostatniej sekundzie straciła zwycięstwo. No właśnie. Co Polak? To ma swoje zdanie. Przenosimy się do studia M3 przy Myśliwieckiej. Tam czeka na nas Roch Kowalski. Rozmowa polityczna w Trójce. Dzień dobry, 8:13 na zegarach. Roch Kowalski w zastępstwie Renaty Grochal, a w naszym studiu jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej z Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. Zaczniemy jednak od wątków krajowych. Kiedy do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynie uzasadnienie dla odmowy awansów sędziowskich? Panie redaktorze, wpłynęło postanowienie pana prezydenta. Zgodnie z zapisami konstytucji prezydent ma takie uprawnienie i takie postanowienie zostało już przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości. Oczekujemy teraz, że minister sprawiedliwości wypełni swój prawny obowiązek, czy strona rządowa, szerzej powiedziawszy, i opublikuje to w Monitorze Polskim, bo to jest zadanie strony rządowej. Jeśli zaś chodzi o uzasadnienie, rozumiem, że to jest próba odwrócenia troszkę uwagi od meritum sprawy. Nie ma konstytucyjnego obowiązku uzasadniania tego typu decyzji w sensie formalnym. Natomiast w sensie faktycznym pan prezydent przedstawił motywację swoich działań. To było uzasadnienie poniekąd publicystyczne. To znaczy to, co prezydent powiedział, że będzie odmawiać awansów wszystkim sędziom, którzy nie wpisują się w rozumiany przez prezydenta porządek konstytucyjno-prawny Rzeczypospolitej. Nie, to jest, nie jest rozumiany przez prezydenta, tylko to jest po prostu porządek konstytucyjny obowiązujący w Polsce. Obowiązywał on przez ostatnie lata. Każdy, kto będzie chciał podważać status innych sędziów, a tym samym paraliżować funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, no nie będzie mógł liczyć na awans ze strony pana prezydenta. To jest jego dyskrecjonalna władza, aby móc dawać awanse bądź nie sędziom. Ale wie pan, że to wywoła efekt mrożący, dyscyplinujący sędziów. No, panie redaktorze, celem jest ustabilizowanie sytuacji. Jeżeli my słyszymy, że w Puszczykowie morderca swojej żony i dwójki dzieci nie jest skazywany finalnie prawomocnie, dlatego że jeden sędzia nie lubi drugiego i albo politycznie się zaangażowawszy podważa status tego pierwszego sędziego i jest człowiek, który dzisiaj jest bez wyroku za morderstwo swojej żony i dwójki dzieci, no to trzeba reagować. I dlatego pan prezydent reaguje. Nie pozwoli na destabilizację w imię politycznych celów sędziów, no, którzy niestety często wychodzą poza swoją togę sędziowską, poza łańcuch sędziowski i robią politykę zbieżną z oczekiwaniem czy to pana Żurka, czy wcześniej pana Bodnara, czy ogólnie pana Donalda Tuska. Na to zgody nie będzie. Według resortu sprawiedliwości, tak mówił minister Żurek, sędziowie, którym odmówiono awansów, to sędziowie, którzy w większości, którzy podpisali jeden z dwóch apeli z 2020 lub 2021 roku. Jeden dotyczył wyborów kopertowych, a drugi stosowania się do orzeczeń TSUE przez polski rząd. No to nie jest kneblowanie ust sędziom? To jest polityka pana Żurka. Rozumiem, że on chce zwrócić uwagę na jakieś inne wątki. Zamiast zabrać się za stabilizowanie systemu wymiaru sprawiedliwości. No, ale jakoś kancelaria prezydenta musiała wyselekcjonować tych sędziów, którym odmówiono nominacji. Pytamy o kryterium. Panie redaktorze, czy wpłynęło kilkaset wniosków w oparciu o własną analizę też informacji, które spływają do kancelarii. Pan prezydent podjął taką decyzję, ale ja też jako człowiek jednak odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe nie znam w szczegółach Czyli intencja prezydenta jest taka. Każdy sędzia, który będzie kwestionować status Krajowej Rady Sądownictwa, może się pożegnać z awansem zawodowym do 2030 roku co najmniej. Myślę, że nawet dłużej. Myślę, że jest duża szansa na to, że pan prezydent będzie pełnił ten urząd dłużej, jeżeli tylko wyborcy. Nie macie państwo obawy, że to będzie miało destrukcyjny wpływ dla państwa? Kto będzie chciał zostać sędzią w Polsce? Dzisiaj destrukcyjny wpływ na państwo niestety ma postępowanie koalicji rządzącej. Ja bym chciał naprawdę zobaczyć w końcu przestrzeganie prawa. Na przykład publikowanie postanowień prezydenta, na przykład wyjście z zabiurek nielegalnych prokuratorów, tak jak pan Korneluk, którzy po prostu wbrew ustawie przejęli władzę w prokuraturze krajowej i dzisiaj realizują swoją politykę przy pomocy skompromitowanych prokuratorów, no bo to są ludzie pani Ewa, jak ona się nazywa? Wrzosek. Pani Ewa Wrzosek. No przecież to ona jest dużo bardziej ostra w swoich wypowiedziach niż nie jeden polityk, niż nie jeden poseł, a przecież nie od tego jest prokurator. Albo pani, która jest rzecznikiem prokuratury. Ale pani prokurator Wrzosek już nie jest w prokuraturze, jeśli się nie mylę, jest w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zostawmy panią prokurator w pani. Ale nie zostawiajmy jednak tego, że prokuratura dzisiaj jest wyjątkowo mocno upolityczniona. Ustami tej prokuratury jest osoba skompromitowana, która przysłużyła się temu, że pan Alasz Bialecki na Białorusi został zatrzymany, bo przesłała albo nieuważnie, albo bez kompetencji dokumenty, które trafiły na Białoruś. Taką mamy dzisiaj prokuraturę. Jednak jest prokurator Anna Adamiak, która jest rzeczniczką prokuratury. Właśnie o niej mówię. Ewa Wrzosek jest... Wie pan, czym zasłynęła pani prokurator Adamiak? Wróćmy do awansów oficerskich. Myślę, że słuchacze trójki mogliby wiedzieć panie o tym, ministrze, co się stało. To nie jest teraz przestrzeń na to, żebyśmy dyskutowali o prokuratorze Adamiak. Zresztą nie ma prokuratora Adamiak tutaj możliwości teraz odpierać pańskich zarzutów. Ojej, to naprawdę, jeżeli państwo mnie coś zarzucacie, to też za każdym razem będziecie mnie zapraszać do tego, żebym mógł się odnieść do tego? O awanse jeszcze. Bo ja też w studiu nie byłem przez ostatnie 2 lata. Awanse oficerskie w SKW i w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest pat w tej sprawie. Jest jakaś szansa na rozwiązanie tego pata? Oczywiście, jak najbardziej. No, szefowie służb muszą tylko tylko powrócić do dobrej tradycji przychodzenia do kancelarii prezydenta i rozmowy z prezydentem, między innymi o tych awansach, o wręczania nominacji oficerskich. Tak to było przez ostatnie 30 lat i nagle z uwagi, jak rozumiem, na decyzję pana premiera Tuska, ci szefowie służb mają zakaz wchodzenia do kancelarii prezydenta. No to jak nie chcą przychodzić, no to nie będą mieli podpisów na awansach. No, no tak, tylko jasne. Z punktu widzenia premiera, i tak przedstawia to kancelaria premiera, prezydent próbuje rozszerzyć swoje kompetencje. Premier Tusk zresztą mówił, że jeśli prezydent chce się spotykać z ministrami, wiceministrami, szefami służb, to powinien wystąpić do premiera, z jakim tematem, w jakim temacie chce się spotkać, i premier twierdzi, że wszystkie te osoby będą z prezydentem się spotykać. Panie redaktorze, przez 30 lat ci szefowie służb przychodzili do pałacu, sam ich widziałem wielokrotnie w różnych formułach. Przychodzili, rozmawiali, przedstawiali informacje ważne z perspektywy bezpieczeństwa państwa polskiego, a to nagle teraz, po 30 latach, pan premier Tusk sobie uświadomił, że to jednak tak być nie powinno. No przecież to są żarty. Widać, że to jest kwestia polityczna dla pana premiera Tuska. Jakaś forma pewnie zemsty za przegrane wybory prezydenckie, ale jednocześnie chęć zawłaszczania państwa tylko pod jedną osobę. Już zdominował pana Hołownię, już zdominował pana Kosiniaka-Kamysza, no Czarzasty nigdy nie był specjalnie podmiotowy. Teraz chce dominować kolejne osoby. A jednak konstytucja w Polsce daje uprawnienia prezydentowi i daje bardzo szeroki mandat. 10,5 miliona wyborców zagłosowało na Karola. Nikt tego nie kwestionuje. Oj, są tacy, którzy kwestionują tutaj, także i w tym studiu. Tylko tutaj jest pytanie, panie ministrze, o to, czy ponad 130 funkcjonariuszy SKW i ABW no muszą być zakładnikami tego sporu pomiędzy prezydentem a premierem. Pana premiera Tuska. Ale to prezydent odmówił im nominacji. A to, to premier zablokował możliwość przychodzenia szefom służb do najważniejszej osoby państwa. Ale na tym polega ten państwa. Ping-pong, a pomiędzy siatką są ci funkcjonariusze. No Bogu ducha winni, tak, no bo nie wiem, czy są do nich zastrzeżenia merytoryczne do tej listy, którą przedstawiono? No ale jak ma pan prezydent im wręczyć awanse, jeśli nie przychodzi szef i nie uzasadnia tego, w żaden sposób nie rozmawiając z prezydentem, nie mówiąc, ci są tacy, ci są inni, ci są chcą dzisiaj, inni powinni dostać za pół roku. Jeżeli nie ma rozmowy, to nie ma decyzji. Ale w poprzednich latach rzeczywiście było tak, że co roku za każdym razem szef konkretnej służby stawiał się u prezydenta Andrzeja Dudy i mówił, tego chcemy, tego chcemy, tego chcemy? Mówię panu jako świadek, bo nie uczestniczyłem w samych bezpośrednio rozmowach, na tym też polega ich sensowność, żeby były w bardzo wąskim gronie, czyli prezydent z szefem danej służby, że często na korytarzu mijałem szefów służb wchodzących albo wychodzących od prezydenta, raportujących różne sprawy z zakresu polityki wschodniej, polityki bezpieczeństwa. A teraz pan premier postanowił odciąć prezydenta od tych informacji, a to jest niebezpieczne dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Czyli... Więc jeśli mógłbym panu redaktorowi coś poradzić, to proszę apelować do premiera o powrót do dobrej tradycji. I żeby pan premier w końcu przestał łamać prawo w Polsce i przestał łamać dobrą tradycję. Ja najchętniej zaapelowałbym do wszystkich polityków, żeby po prostu ci funkcjonariusze mieli możliwość rozwoju dalej w polskich służbach i możliwość awansu, niekoniecznie uzależnioną od sporu pomiędzy Tuskiem a Nawrockim. Panie redaktorze, myślę, że jeśli tylko szefowie służb pójdą po rozum do głowy i uznają jednak pewien honor oficerski, że mają pewne obowiązki wobec głowy państwa, zaczną się stawiać, to jestem przekonany, że ta sprawa szybko zostanie rozwiązana. To naprawdę nie jest bardzo, bardzo istotna dzisiaj przeszkoda. Wystarczy po prostu, niech przyjdą i zaczną rozmawiać. Panie ministrze, ale widzi pan wspólny mianownik i z sędziami, i z awansami oficerskimi, i z tym, co pan mówi o szefach służb. No chcecie zmusztrować, zdyscyplinować osoby, które się z wami nie zgadzają. Mogę panu jeszcze dać dodatkowy argument, czyli kwestia ambasadorów, bo to wszystko jest tak samo jeden wspólny mianownik. Prezydent ma pewne uprawnienia nominacyjne wobec tych instytucji i z nich będzie korzystał po to, aby móc realizować swoje działania natury państwowej. A nie chodzi o to, żeby koniec końców tak zmęczyć opinię publiczną, żeby musiało dojść do jakiegoś politycznego przesilenia? Mnie się wydaje, że generalnie stronie rządowej chodzi o to, aby odwracać uwagę od kluczowych spraw, od tego, że na przykład prąd jest bardzo drogi w Polsce i próbuje się po raz kolejny wywoływać kolejne awantury. Bo przecież nikt by nawet nie wiedział o tym, czy ci oficerowie służb specjalnych są awansowani, czy nie, gdyby ich szefowie jak przez 30 lat przychodzili do prezydenta, sprawa by była zamknięta.

była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania, karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład grafitowa lodówka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2469 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 470 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Dochodzi 8.30. W studiu Agnieszka Drost. Jest kolejny głos w sprawie braku prezydenckiej nominacji dla 46 sędziów. Karol Nawrocki spełnił wszystkie wymogi dotyczące odrzucenia tego wniosku, mówił w rozmowie politycznej w Trójce Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Nie ma konstytucyjnego obowiązku uzasadniania tego typu decyzji w sensie formalnym. Natomiast w sensie faktycznym pan prezydent przedstawił motywację. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Utrudnienia dla pasażerów w Warszawie. Do niedzieli wstrzymano kursowanie pociągów między stacjami Wilanowska i Słodowiec. To w sumie 10 środkowych stacji metra M1. Powodem są prace modernizacyjne, wymiana urządzeń sterowania ruchem i elementów sieci energetycznej. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępcze linie tramwajowe i autobusowe. W Tallinie odwołano koncert amerykańskiej grupy muzycznej Limp Bizkit z powodu postawy jej lidera Freda Darsta, popierającego Putina i rosyjską napaść na Ukrainę. Estońskie media przypomniały, że wokalista po nielegalnej aneksji Krymu chwalił Putina jako człowieka o jasnych zasadach moralnych, a w mediach społecznościowych nadal nie kryje tęsknoty za rosyjskimi fanami. Szef estońskiej dyplomacji oświadczył, że ci, którzy usprawiedliwiają agresję Rosji, nie powinni czerpać dochodów w Estonii. Na więcej informacji w serwisie o 9.00. Dość niesamowite słyszeć takie rzeczy w 2025 roku. 14 dnia listopada w Polsce będzie zachmurzone niebo, bez słońca, tak, ale dość ciepło. Od 8 stopni i deszcz na Pomorzu Zachodnim, do 15 stopni bez deszczu na Dolnym Śląsku. A to zaskoczenie. Ale zapowiadałem, że będziemy mówić o meczu. Darek Urbanowicz w studiu ponownie. No właśnie, dziś gramy z Holendrami. W ostatnim serwisie powiedziałem, że wygranie grupy eliminacyjnej na Mundial to mrzonka przez RZ. Musielibyśmy wygrać dziś i w poniedziałek z Maltą, a Holandia musiałaby stracić też punkty z Litwą. W przypadku remisu w tabeli decydowałby bilans bramek, a tego nie wyśrubujemy na tyle, by zapewnić sobie bezpośrednie przepustki na Mundial. Prawda jest brutalna. Z Holandią ostatni raz wygraliśmy, uwaga, w 1979 roku na Stadionie Śląskim. Było wtedy 2-0. Strzelali Zbigniew Bonik i Włodzimierz Mazur, a w międzyczasie padło oczywiście kilka remisów, ale większość to nasze porażki. Robert Lewandowski musiał zmierzyć się z trudnym pytaniem, czego polskim piłkarzom brakuje, że nie są w stanie wygrywać z Oranie. Przepraszam. Umiejętności? Przepraszam. Szukałem tych meczów przeszłości. Bo w meczach z Holandią zawsze te mecze często są na styku, to prawda, i zawsze czegoś brakowało. I to pierwsze, co mi przyszło do głowy. Oczywiście wierzę w to, że w końcu tych umiejętności nie zabraknie i wygramy mecz z Holandią. Tym bardziej, że mamy ten mecz w Warszawie, gdzie już trochę zatęskniłem tym stadionem, za tą atmosferą. No tak, trzeba jeszcze kupić perukę, cylinder i obowiązkową wuwuzelę. Do bramki dziś przymierzani są Kamil Grabara i Bartłomiej Drągowski. Łukasz Skorupski, jak wiemy, nie dotarł na zgrupowanie z powodu kontuzji. Sztab trenerski z Janem Urbanem na czele mają nie lada orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o defensywę, bo brakuje Jana Bednarka i Przemysława Wiśniewskiego. Mamy w obronie dużo dyskusji w sztabie na ten temat, kto w jakim zestawieniu zagra. No i z tym musimy sobie poradzić. No ciekawi jesteśmy też, jak poradzi sobie Jan Urban i jego sztab, bo w tym zestawieniu debiutują na Narodowym. Pierwszy gwizdek o 20.45 w Trójce, relacje Adama Maleckiego. No dobrze, A ty, gdybyś miał typować, to jaki wynik byś zaprezentował? Ja zawsze stawiam, jeśli stawiam, w jakichś takich mini zakładzikach 5-0 dla Polski. Aż się trafi. Nigdy mi się nie zdarzyło, ale już kiedyś trafi. Słyszę ten śmiech Roberta Lewandowskiego w tej chwili, którego mogliśmy posłuchać kilka minut temu na naszej antenie. No dobrze, relacje na antenie, mecz, przypomnijmy gdzie? Na Narodowym. Czyli tutaj za Wisłą. Po drugiej stronie rzeki, 20:45 się zacznie. Dalej, Kurbanowicz, dziękuję ci bardzo. Dzięki. A teraz będzie piosenka zupełnie niezwiązana z tematem opowieści Darka, albowiem tytuł jej to Shut Up and Let Me Go. Hej, przypomnę, że zaczęło się od tego. Napisał do nas pan Marek. Każdy tak potrafi. Ale odniósł się do tego. Odniósł się do tego, że mój mąż w czasie mojego 3-tygodniowego niepobytu w domu spleśniał zmywarkę. I każdy tak potrafi, napisał pan Marek. Wystarczy wstawić brudne naczynia i zamknąć zmywarkę. Obce cywilizacje zasiedlą ją już w tydzień. No to ja chciałam odpowiedzieć, że mój mąż spleśniał wymyte naczynia. Potem Michał Jędrkowiak poznał fachowca. Była taka historia, że ktoś kiedyś naczynia w zmywarce zostawił na 3 tygodnie. To zapleśniało. W radiu nawet o tym mówili. To jest moje marzenie, takie zawodowe właśnie, żeby nadzorować potem mycie tego. Dyszę bym specjalnie przeczyścił. Zazdroszczę koledze z tamtej zmywarki. A oto finał. Jak się starzeć bez godności? Witamy serdecznie. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Po tej stronie mikrofonu Magda Grzebałkowska. A po tej Ewa Winnicka. Nazywamy się Jak się starzeć bez godności. Piszcie do nas na adres bezgodnosci@polskieradio.pl. Czytajcie nasze książki, tym razem z polskimi znakami, Jak się starzeć bez godności. Tak. Dobra, dziś jest odcinek specjalny, bo dyrekcja radia poprosiła nas, żebyśmy pogłębiły temat, który już wcześniej poruszałyśmy, czyli o sprzątaniu. Tutaj dostałyśmy mnóstwo informacji i listów od Państwa, zwrotnych, jak u Was się sprząta, i napisał do nas pan Marek: każdy tak potrafi. Ale odniósł się do tego. Odniósł się do tego, że mój mąż w czasie mojego 3-tygodniowego niepobytu w domu spleśniał zmywarkę. I każdy tak potrafi, napisał pan Marek, wystarczy wstawić brudne naczynia i zamknąć zmywarkę. Obce cywilizacje zasiedlą ją już w tydzień. No to ja chciałam odpowiedzieć, że mój mąż spleśniał wymyte naczynia, bo ja przed wyjazdem nastawiłam zmywarkę i trzeba ją było tylko rozładować albo chociaż otworzyć. I więc, panie Marku, musi pan podnieść swoje kompetencje, bo naprawdę na razie mój mąż wygrywa. Uważamy, że zdanie, które jest już dosyć no jakby osłuchane, ale warto je powtórzyć, że pokój dziecka jest jak IKEA. Wchodzisz tylko po kubek, a wynosisz zestaw obiadowy na 12 osób. A jak masz słuchawki, to za niego nie płacisz. To wynosisz jeszcze patelnię i wynosisz jeszcze jakieś kabelki, nie? Tak. Także naprawdę to nie jest proste, ale przypomniało mi się, Ewa, jedna rzecz, którą warto wspomnieć a propos nastolatki i porządki, bo trudno doskoczyć, to by jest bardzo wysoko zawieszona tak. poprzeczka. Pewna moja bardzo bliska znajoma wezwała policję na bałagan do pokoju dziecka. Dziecko nie chciało sprzątać w pokoju, matka się wkurzała, chyba się nawet darła, co bardzo nie pochwalamy. Mówiła, że bardzo się boi, że po prostu sanepid trzeba będzie wezwać, bo tam już się robalactwo zaczęło prawdopodobnie poruszać w tym pokoju. I zadzwoniła na policję, powiedziała, że dziecko nie chce sprzątać pokoju, jest krnąbne, a dziecko miało już tak jakieś 18 lat. I wyobraź sobie, Ewka, co jest najlepsze, policja przyjechała, weszli do domu, pouczyli i nakazali sprzątać tej dziewczynce 18-letniej. Potem ta osoba, która wzywała policję, powiedziała: bardzo panów przepraszam, po prostu poniosło mnie. A oni mówią: proszę pani, nie jest pani pierwszą osobą, która wzywa policję do porządków w pokoju dziecka. Ha? Zatkało, nie? Tak, myślę, że to jest dość duża rzecz. To znaczy, ja nie spotkałam się jeszcze z wzywaniem służb. Widocznie jeszcze nie mieli twoi synowie takiego bałaganu w pokoju. Bo ja nie wiem, jak było w swoim dzieciństwie. Czy ty jesteś osobą z rodziny, która utrzymywała porządek? Chyba tak, prawda? Słuchaj, ja jestem córką mamy, która była obsesyjną, sprzątającą osobą na poziomie natręctwa. Czyli na przykład nie zasnęła, jeżeli firanki nie miały wszystkich równych fałdek w oknie. W związku z tym ja miałam takie obowiązki, jak codziennie odkurzać, raz na jakiś czas przed świętami myć wszystkie naczynia i wszystkie szklanki w kredensie. Ale miałam swoje tajemnicze grzeszki, bo jak jadłam jabłko w łóżku, to mi się nie chciało zanosić ogryzka, to wrzucałam pod łóżko i tam raz na jakiś czas wygarniałam. One wysychały, te ogryzki, nie pleśniały. Czyli jakby nie było hodowli, na przykład nie jest tak, że na przykład w twoim bloku wyrosły jabłonie. Nie, natomiast hodowałam kiedyś fasolkę, kto nie hodował, i zapomniałam o niej. I ona śmierdziała naprawdę jak ludzkie zwłoki. Ja hodowałam patyczaki w szkole. I one też śmierdziały? One są takie suche, nie? Nie śmierdzą. To znaczy są suche, jak już są martwe, jak zasuszone. Suche. Tak, to jak wszystko, tak jak ogryzek. Aha. Jak zaschnie, to jest suchy. Podobnie patyczek. Jak się starzeć bez godności? A ty jak, porządnisią byłaś, czy nie? Wiesz, ja pamiętam takie dosyć traumatyczne doświadczenie z mojego dzieciństwa. Ja mieszkałam w kamienicy na parterze i to jest dosyć istotne, ponieważ ta kamienica na zimę była też zasiedlana przez myszy, które w ogrodzie mieszkały przez całe lato, a one też chciały mieć po prostu ciepło w zimie. I prowadziliśmy, moja rodzina, taką nierówną walkę z myszami. To znaczy, myśmy mówiliśmy nie, no, no, a one mówiły yes, yes. I teraz jest taka sytuacja. Angielskie myszy. Tak, no myszy po prostu rozwinięte, to w czasach, w latach 80. Mice. Późnych. Tak. I teraz jest taka sytuacja, że już jestem nastolatką i budzi mnie łomot w nocy. Mysz. Magda, no nie spoileruj po prostu. Aha. Chodzi o to, że to nie jest myszka, która drapie, tylko to jest takie walenie o ścianę przedmiotem. I ja zastanawiam się, co się dzieje. Wiesz, bo to jednak jest, zapalam światło, ten łomot ustaje, gaszę światło, on się nasila i jest coraz bardziej intensywny. Więc biorę latarkę i jest to, powiedziałabym, styczeń, luty, to jest zima, i widzę mysz z wielkim sercem z piernika. O matko! W pysku, która stara się przyciągnąć do swojej norki ten wielki piernik, ale na jej drodze jest biurko. I ona, jak rozumiem, jest szarą myszą, ale nie ma tylu tych szarych komórek, które by powiedziały, że trzeba ten piernik obrócić pionowo, bo to jest jednak takie płaskie serce oblepiane lukrem, żeby między ścianą a nogą od biurka przycisnąć. Jezu, Ewka, piernik. Ale może ta mysz chciała wam dać serce. Bo chciała je zabrać. Pozwólcie nam mieszkać u was. Bo to było serce, które dostałam na szkolne Mikołajki. I właśnie nie mogłam go znaleźć. A odebrałaś myszy i zjadłaś? Nie zjadłam, ale odebrałam. Pomyślałam sobie, kurde, no nie będzie mi po prostu mysz zabierać prezentów mikołajkowych. I co zrobiłaś z tym sercem? Na pewno nie zjadłam, bo bym już z tobą tutaj nie siedziała. No co ty tam zjeść takie serce po myszy? Ale po myszy? Jak miała krócej niż 5 sekund w pyszczku, to nawet bakteria się nie rzuciła. Jak mówię, tłukła się, wiesz, dobre pół godziny, bo ja też mam twardy sen, więc jakby zamiast zanim mnie ten łomot jednak, tak. I tym optymistycznym akcentem serdecznie państwa pozdrawiamy. Uważajcie na pierniki. Mhm. Przypomnę, że zaczęło się od zgniłych naczyń w zmywarce. Co tam u naszego fachowca? Ludzie mówią, a moja nie domywa, a moja zostawia smugi. Ja mówię, filtr czyścić, sól sypać, na błyszczacz dobre dawać. Ja zawsze powtarzam, nie pytaj, co zmywarka może zrobić dla ciebie, tylko co ty możesz zrobić dla zmywarki. Au! Ona chyba jest rzadko używana, ta zmywarka, w której mieszka pan zmywarek. No dobrze, ciąg dalszy może nastąpi. Teraz pan Harry Styles. Świetnie gra o każdej porze. Harry Styles. A na zakończenie Karolina Gonet. Włącz trójkę i rób co chcesz. Pan Marcin Cimała, meteoryciarz, czyli kto tak naprawdę? No to w zasadzie każdego, tak się określa, wszystkich ludzi, którzy są w ten sposób nienormalni, że interesują ich te w sumie brzydkie rdzawe kamienie. Nie byle jakie kamienie, kosmiczne kamienie, meteoryty. Ja mówię, że mnie to nie kręci, to co jest na niebie, bo ja mam to w ręce. To co wy przez teleskopy oglądacie, to ja mam tutaj, to sobie tnę. Określany jest czasami łowcą meteorytów, chociaż jak sam powiedział, nasze wyobrażenie na temat meteoryciarzy może być nie do końca trafne. To się kojarzy z tym, że ktoś jeździ po pustyni albo przeważnie gania po polach z wykrywaczem i znajduje te meteoryty raz w tygodniu, raz w miesiącu. Szukaj, a znajdziesz? Nie w tym przypadku. Szukanie meteorytów nie jest wcale takie proste. Można powiedzieć tydzień i nic nie znaleźć. prościej znaleźć jest meteoryt oczywiście na pustyni. Szukanie właśnie poza tym, że jest to dla mnie przynajmniej osobiście wielka frajda, jeżdżenie po pustyni, spanie na pustyni w namiocie, bardzo mnie to kręci. Przy okazji no, szuka się tych meteorytów. Jednak po miesiącu na pustyni każdy miałby dosyć. To już po ten trzeci czy czwarty tydzień już się człowieku im nudzi. Ma na pace 50 czy 100 kilo meteorytów, no z czego powiedzmy tylko jeden, dwa są jakieś rzadkie. Cała reszta, te 100 kilo, które trzeba wozić, trzeba spakować, trzeba wysłać jeszcze do Polski, to są zwykłe chondryty, zwykłe meteoryty kamienne, które nie stanowią jak dużej wartości ani dla kolekcjonerów, ani dla nauki, więc jeździ się, szuka, a ten materiał nie jest całkiem fajny. Poszukiwania kosmicznych skarbów zaprowadziły go na drugi koniec świata i przerwały je niecodzienne przygody. Jeździliśmy do Omanu, do Chile. Niestety Chile mi się nie spodobało, natomiast z Omanu, że tak nas, powiedzmy, powiem, wygonili. No i spędziliśmy w zasadzie 73 dni w areszcie w środku Omanu. Też się zastanawiam właśnie, gdzie się dowiedzieć, czy ja jeszcze mogę kiedykolwiek wjechać do Omanu, czy już nie. Po przygodach w Omanie meteoryciarz zmienił strategię i porzucił pustynię. Ja wolę właśnie poszukiwać meteorytów na Facebooku. Przestałem być kolekcjonerem, takim, który tam ma w pudełeczkach jakieś tu coś kupił, tam coś kupił, tu coś wymienił. Dla mnie samą tą frajdą jest to, że mam obrót tych meteorytów i mogę różne dziwne rzeczy zobaczyć w większej ilości, niż byłbym w stanie sobie kupić i poukładać w moich pudełeczkach jako moją kolekcję meteorytów. I teraz nie zbiera, a sprzedaje, tnie, przerabia. Meteoryty z Marsa, Księżyca i kto wie z jakich jeszcze części galaktyki, do których być może nigdy nie dotrzemy. Jest to bardzo uniwersalne, że różne grupy badaczy mogą coś z tego wywnioskować. Na Marsa nikt nie pojechał, a można bez problemu mieć kawałek Marsa na przykład w domu. I nie trzeba jechać do Omanu, żeby znaleźć kawałek odległej planety. Jak przypomina pan Marcin, meteoryty mogą spaść wszędzie. Może więc warto czasem przejść się po własnym podwórku i sprawdzić, czy ten kopnięty przez nas czarny kamień to niepozorna pamiątka z kosmosu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Niepozorna pamiątka z kosmosu. Karolina Gonet i Michał Jędkowiak naprzemiennie przygotowują ten cykl. Przypomnę, że czekają na zgłoszenia od naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy mają niecodzienne pasje. Adres to rupcochcesz@polskieradio.pl. Po dziewiątej na naszej antenie winien i ma, czyli godzina z ekonomią. Dziś audycję poprowadzi przybyły z Lublina Michał Gardias. Już teraz Państwa zapraszam bardzo serdecznie. No a co? My się będziemy chyba powoli żegnać. Za ostatnie 3 godziny dziękujemy, kłaniając się nisko. Katarzyna Fils-Wojtkowska, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk, pseudonim Optymistyczny albo 22,7 Trójek i Michał Nogaś. Słyszymy się o tej porze za tydzień. Aha, chciałem jeszcze pożegnać się w sposób tradycyjny, tylko poczekam, żeby do Werbli dojechać. Uwaga, wypowiadam te dwa. Może już wystarczy. Pa, pa. Takie czasy, że to nie ma znaczenia, kto posprząta, czy żona, czy mąż. Jak ktoś ma czas, to sprząta, jak ktoś ma czas, to gotuje obiad. I tak są role wytyczone. Mamy taki czas, że kto ma czas, to robi.